Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns dia 20 de setembre de 2010. Comencem nova temporada de Línies Obertes. I comencem nova temporada en aquest dilluns, dilluns en què estrenem aquesta nova edició de Línies Obertes i en el que tindrem noves incorporacions. Tindrem companys que marxen, companys que arriben i tot això, fins les 9 del matí us ho explicarem. Una nova temporada en la que reduïm el nostre horari. La farem de 8 a 9 del matí, de dilluns a divendres acompanyant-vos a través de la 106.9 de la freqüència modulada, a través d'RKB, Línies Obertes. Després de dos mesos de vacances, vacances d'aquella manera, que hem estat aquí preparant el programa, hem estat preparant nova temporada, amb nous continguts i novetats que us explicarem al llarg del dia d'avui. Avui ens acompanyaran alguns dels companys que en aquesta nova temporada ens faran costat i ens presentaran moltes i moltes coses. Jo de moment us dic, hi ha seccions que abans eren setmanals i ara es converteixen en diàries, hi ha seccions que passen d'una persona a una altra. Per exemple, teníem la Carla Garriga, que ens portava al Barcelona de Franc, i ara el Barcelona de Franc es converteix en diari i ens el porta el Marc Mauri. Sí, sí, coses d'aquestes. Hem fet una mica de barreja amb els companys, ho hem barrejat tot bé a la coctelera i ha sortit un Línies Obertes renovat, un Línies Obertes que ens acompanyarà durant una hora diària. Com dèiem, de 8 a 9 del matí, ara ja no ens llamem tant d'hora. Ara venim una mica més desperts, Tot s'ha de dir. I en el qual, això sí, mantenim el Facebook del programa, un Facebook que anirem actualitzant a diari, amb totes les seccions, amb tots els programes que anem fent i que els anem penjant en format MP3 i perquè els pugueu sentir online en directe. www.facebook.com/líniesobertes. També tenim correu electrònic perquè pugueu participar, perquè pugueu fer-nos arribar els vostres e-mails i d'aquesta manera, doncs, proposar-nos. Voleu que comentem un tema en alguna de les seccions? Endavant, ens ho podeu dir. Voleu queixar-vos d'alguna cosa? També. líniesobertes@idicom.net. I com no, el telèfon de directe sempre a la vostra disposició. 93 468 55 55. Línies Obertes, des d'ara mateix, per la vostra participació en aquesta primera edició del programa, en aquesta primera edició de la nova temporada 2010-2011 de Línies Obertes. Ara de seguida comencem a parlar amb els companys i us donem la benvinguda aquest programa. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. de dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. I comencem, i ho farem amb una nova secció que ens portarà des d'avui mateix, des d'aquest 20 de setembre de 2010, l'Angi Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, després de l'estiu, estupendament. Això sí, a partir d'ara et farem matinar cada dia, i cada dia seràs la primera a entrar aquí a la ràdio, eh? Sí, bé, és el que toca. És el que toca, perquè tot just després de presentar el programa, cada dia l'Angi Morales, a partir d'ara, ens portarà una nova secció. Deixa de fer-nos viatjar geogràficament, però ens farà viatjar a través del temps. Sí, ara una mica d'història a través de la història. Viatjarem. Viatjarem a través de la història amb un repàs de les efemèrides diàries. Mirarem què va passar en un dia com avui. No sé, això ens ho explicarà. També mirarem què va ser portada de diari fa un any. Exacte. I a més, què més ens portaràs? I també felicitarem els famosos que compleixen. Doncs els felicitarem des d'aquí, en aquesta nova secció que tot just estrenem avui i que ens porta l'Angi Morales. Doncs si et sembla bé, comencem amb les efemèrides. Què va passar en un dia com avui de l'any 1870? Doncs en tal dia com avui va succeir la caiguda el dia 4 del Segon Imperi i la proclamació de la Tercera República a França, que van obrir a Itàlia el camí cap a Roma. Així, el govern italià ordena a les seves tropes que ocupessin Roma un cop evacuat l'exèrcit francès. La ciutat eterna es convertia així en la capital del regne, concloent d'aquesta manera la unificació nacional, 10 anys després de la seva proclamació. Tot i l'oposició del papa Pius IX, que ho va titllar d'arta de prepotència, Itàlia es va anexar als estats pontificis, produint-se una situació de conflicte que va perdurar fins al pacte de Laterà de l'any 1929. I en un dia com avui també, en un 20 de setembre, què va passar el 1562? Els hugonots, protestants, francesos, cedeixen l'arbre a Anglaterra a canvi de rebre ajut contra el rei de França. Anem ara fins a l'any 1793. Anem. El batalló de voluntaris d'infanteria lleugera de Barcelona, format per uns 6.000 homes provenients dels diversos gremis de la ciutat, marxa cap a la frontera per participar en l'anomenada Guerra Gran entre la França revolucionària i el Regne d'Espanya. Continuem viatjant en el temps, 1900. Dissolució dels estats pontificis amb motiu del 30è aniversari de l'ocupació de Roma. I el 1970, en un dia com avui, en un 20 de setembre, què passava? Finalment, la sonda soviètica Lunik 16 és la primera nau no tripulada que aterra amb èxit a la Lluna per recollir roques i portar-les a la Terra. Doncs amb aquestes efemèrides anem ara per saber què passava, què era portada avui fa un any. Exactament avui fa un any, al periòdico Zapatero, entre la temeritat i el coratge. Ens explica el debat sobre la capacitat de lideratge del president. Sí, és que fa un any ja estàvem en crisi i ja teníem aquests problemes. També era portada al Barça. Sí, el Barça ofereix un nou recital de joc i gols davant l'Atlètic, 5 contra 2. I pel que fa al bàsquet? I pel que fa al bàsquet, Espanya arriba a la final de l'Eurobàsquet i la Copa Davis. I ara sí, qui fa anys avui? A qui hem de felicitar? Doncs tenim a Feliciano López, tenista, que fa exactament 29 anys. Què més? Manuel Zelaya, presidente d'Honduras, que fa 58 anys. Nuno Betancourt, guitarrista, que fa 44 anys. Sí. Asia Argento, una actriu, que fa 35 anys. I finalment, Javier Marías, un escriptor, que fa 59 anys. Així que moltes felicitats. Moltes felicitats i moltes gràcies. Demà tornem amb més. Fins demà. Fins demà. Un quart de 9 del matí i seguim a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Ja estan desitjant. Obre'ns el micro! Obre'ns el micro! Tenen mono de micro, eh? Molt bon dia, senyors. Molt bon dia. Què tal? Molt bé. Molt bon dia. Com estem? Molt bé. Com estan ustedes? Donem la benvinguda a aquesta nova temporada Doncs començarem per l'esquerra, pels que ja coneixem, i després presentarem a les noves incorporacions, per donar la benvinguda com cal. Vale. José Ramón Mier, bon dia. Què tal, com estem? Pues ja feia temps que no me'n recordava el que era matinar tant, encara que dormo una hora més, però tinc que matinar més de lo normal, per tant... Però bé, estem bé. Bé, estem bé. Bé. Carla Garriga, molt bon dia. Molt bon dia. Carla Garriga, molt bon dia, no et sentim. No em sentiu? No em sentiu, no et sentim. A veure, digue'm quin micro tens. El 5. El 5. Carla Garriga, no comencem amb les brometes, que ens coneixem. Quin número tens? El 5. Apa, no farem brometes, ja està. Doncs el 5, ja et sentim. Per aquí em sents? Per aquí et sento. Com funciona el 5? Has vist com funciona el 5? Com estàs, Garriga? Bé, has vist que vam acabar amb la mateixa broma que hem començat? Sí, vam acabar amb la mateixa broma. No em toquis el micro, no em posis les manetes aquí, que si no se sent tot per antena. Ai, si és que veu el 5 i ja se li van les mans. Garriga. La Garriga que va començar vacances abans d'hora, eh? David, que el papa està escoltant. Des de Lleida, des de Bellpuig. Sí, bueno, t'he de dir que ell ho escolta per internet i quan siguin les 8 i 20 ell sentirà: bon dia, són les 8. Sí, perquè normalment sempre la ràdio online va amb una miqueta de retard. Ah. És habitual, eh? A tot arreu. La ràdio online sempre porta retard. Ah! Són coses d'aquestes, de la tecnologia. Ah, jo pensava que era cosa teva. No, és només cosa meva, és cosa de tots. Doncs, Garriga, salutacions al papi, que ens està escoltant a Bellpuig, i a la mare de la Garriga. Quina mare té, déu-n'hi-do, eh? És molt tot guapa, hem de dir. Mama! T'han vist al Facebook. L'hem vist al Facebook. Ja us la presentaré. Molt bé, perfecte. És molt guapa. Felicitats al papa, per dir aquesta dona tan maca. I a part, és com de la vostra edat, em sembla. Apa, ja estem! La portem? Porta-la. Ah, portem-la. Portem-la. Paguem-li. Per exemple. Té un caché que, vamos. Llavors, no sé si arribarem. Sí. Sí, arribem. Sí, ah, sí, aprofitem un cafè i un croissant. Tu creus que ja val? Sí. Sí, doncs sí. Un dia la portem. Vale, aquí, perfecte. En directe. Molt bé. La gran Laura, molt bon dia. Jo sóc el número 6. Ets el número 6. Jo sóc 6, sóc la competència. És el 5 i el 6. Com estem, Laura? Molt bé, aquí, a la vuelta al cole, otra vez. La vuelta al cole. Tu sí que vas estar durant més temps aquí a la ràdio. Jo vaig ser com la substituta. Vaig com continuar una mica el relleu. Exacte. Va fer el relleu i quan vam acabar Línies Obertes tu encara vas continuar aquí a RKB. Per la nit, exacte. Exacte. Fent cotilleos al Club Woman. Al Club Woman, correcte. Així que a la Laura l'hem tingut aquí durant més temps, l'hem fet treballar aquí a RKB i ara ja està de volta al cole. Jo fins a finals de juliol vaig estar aquí. Sí, sí. Aquí dándolo todo per la cadena. Ai, ai, i tant. Aquí has vist quina professionalitat. Fes-ho tu. Sí, no? Em deixes, no? Perfectament. Sí. I hem de donar la benvinguda al programa a una nova incorporació, la Clara Mas. Bon dia, Clara. Bon dia. Ai, Clara, espera't. Ara, no sentiu. El 7. Ara. També. És que aquí avui tenim tants micros oberts alhora que ja no sé quins obrir i quins no. Bon dia, Clara. Bon dia. Nova incorporació al programa. Això des d'aquesta temporada et farem matinar. Sí, però bueno, jo amb energia, amb ganes. La Clara ens portarà aquesta temporada al teatre. Això mateix. A partir de demà. Sí. Ja demà mateix, ja aquí hem dit, va, tu el primer dia et presentem i demà ja comencem secció. Exacte, salto al vacío. A saco. Sí. Doncs teatre, una secció que des de fa temps ens venia molt de gust portar aquí en Línies Obertes i ens portaràs tot el tema de les novetats. Exactament. Farem novetats, farem una mica de crítica teatral i farem recomanacions perquè podeu anar al teatre a veure allò que ens sembla que sigui el millor, perquè vosaltres veieu. A més, fa molt poc hem començat temporada teatral. Efectivament. A Barcelona. I que estem perfectes, estem en el punt perfecte. Si no m'equivoco, fa 2 setmanes justes que va començar Barcelona Aixeca el Taló. Exacte. I ara hi ha algunes sales que hi han obert i després obriran la setmana que ve la resta que queden. O sigui que entre aquesta setmana i la setmana que ve quedarà totes les sales obertes i podrem recomanar totes les obres. Ai, que tindràs feina en aquestes dues setmanes. Tindrem feina perquè la temporada ve carregada. Demà ho explicarem. Carregada i amb coses interessants, eh? Sí, molt interessants. Molt interessants. Amb bastantes novetats, o sigui que és una... Està molt bé que hagueu obert aquesta secció. No és perquè la portis tu, però està molt bé. Sí, està molt bé. Doncs la Clara ens portarà al teatre. El José Ramón Mier sí. ens portarà una secció que a mi em té molt encuriosit, perquè encara no sé ben bé de què va. Tenim que donar... No riguis, no riguis. Bueno, el José Ramón Mier portarà una secció que jo encara no sé ben bé de què va. Però és que la Carla Garriga i la Laura portaran unes altres seccions que tampoc no sé ben bé de què van. És a dir que... I que estem donant intriga a l'oient. Sí, sí, a l'oient. Avui farem la presentació. Però Laura, has de deixar amb les ganes a l'oient. Sí, sí, jo només diré que secció friki ha desaparegut i diguem-ne que ha evolucionat. Ha evolucionat i és més friki encara. Ja no és... No, per friki ja estic jo, ja n'hi ha prou. Aleshores, hem canviat una mica de secció i hem creat una secció nova que es diu... L'imperdible. No riguis, Carla, que això és molt seriós. No la xinxeta ni el... No. L'imperdible. Per què? Pues perquè no. Perquè vol dir que no es pot perdre, no? Això mateix, aquesta és l'idea, Carla. Molt bé, veus? Tens el guió aquí? No, vale. Però és que t'he de dir que aquesta paraula la vam treure jo, en Marc i jo, l'any passat, en un guió. Ah, sí? Sí. Ja. I ara t'has copiat, no? No, per què? Aleshores, des d'això, demà començarem l'imperdible a les 8 i 10, si no m'equivoco. Més o menys. I és una secció de que estarà en constant evolució, perquè demanarem molta participació a l'oient, perquè vull que ens enviïn els seus imperdibles. De què va l'imperdible? Doncs precisament d'allò que no et pots perdre. Recomanarem un llibre, o una pel·li, o un còmic, o un videojoc... Allò que sigui d'allò més interessant i recomanable. A part, aquesta secció tindrà moltes més. Tindrà l'imperdible d'internet i tindrà també una nova secció que es diu La història secreta. La història secreta! Ai. A més, ho estic dient mirant a la Carla i als ulls. La història secreta. La història secreta. I de què va la història secreta, això? Això demà posa CRKB a les 8 i 10 i m'escoltes. Maca. És a dir, Garriga, xata demà guapa reina, no? A matinar. Això d'aixecar-te a les 12 del matí ja s'ha acabat, eh? Jo quan ho penges tu en el Facebook, llavors... Ah, tu escoltes en diferit? Sí, sempre. Com els de Lleida. No, més o menys. Una cosa, podrem trucar nosaltres, ja dic jo, la Carla, que no escoltarem, no estarem aquí, podrem estar a casa nostra escoltant i trucar? Podeu intentar-ho. Bueno. Però també podeu enviar mails. També podeu enviar mails i tot això. Hi ha un mail que és imperdible@gmail.com i allà podeu enviar les vostres cosetes. I el telèfon? Podeu trucar, Sí, al 93 468 55 55. Olé! Molt bé. Veig que no esteu tan desentrenats. No. Imperdible a partir de demà, a les 8 i 10. Us espero a tots. Vanessa Leiva, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. La Vanessa Leiva, que també continua aquesta temporada. Sí, i aquesta temporada cada dia estaré aquí. A més, intensiu, tu? Intensiu. Ha passat de fer una secció setmanal de música lliure, i ara cada dia. Cada dia. Clar que sí, la música ha de ser cada dia. Cada dia, cada dia. Si no, no ens despertem, si no. Llavors, hi ha seccions que desapareixen, com per exemple el quejòmetro, que desapareix com a tal, però si vosaltres teniu queixes... líniesobertes@idicom.net i no us preocupeu que en alguna secció la ficarem, eh? I tant. Nosaltres aquí sempre, per queixar-nos, sempre estem a temps. A l'imperdible podeu trucar, que està el José. Per exemple. Que feia el quejòmetro l'any passat, ja ho té... I tant. Ho té sabut, ja. I tant. Doncs l'imperdible serà els dimarts. Sí, senyor. Dimarts a primera hora. Tot just després de les efemèrides. Just després de la Vanessa Leiva, ve el José Ramón Mier a presentar-vos a l'imperdible. Cada setmaneta. També tindrem els dilluns, en aquest cas, una nova secció que ens portaran el Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou. Laura, bueno, explica'm. Primer de tot, volem, jo i els meus companys i jo, perdó, volem enviar un... Oi que sí? Un petó molt gran al Marc, que ens està escoltant des del Campo. Marc, truca, sisplau. Amb llengua, tots els petons amb llengua, Marc. Apa! Sí. Però demanem que truqui, si pot ser. Repeteix el telèfon. 93 468 55 55. Dit això, demanat que el Marc truqui, que no trucarà perquè... No té saldo. Perquè no té saldo o no vol gastar diners. El Marc i jo farem una secció, farem un top 5, vale? Podria ser un top 10, però no tenim tant temps. Llavors farem lo mejor y lo peor de la setmana. The best y lo peor. Llavors farem the best y lo peor. Llavors farà les 5 millors coses de la setmana i les 5 pitjors coses de la setmana, amb aplausos pels millors i abutxos pels peors. Jo també vull demanar a tots els oients, no sé quin mail, perquè nosaltres no tenim mail, però que també tot el que creguin que ha sigut molt dolent o molt bo la setmana, que ens ho enviïn, que també està bé en el Facebook, que ho posin a qualsevol lloc, o que truquin i que ens diguin, pues mira, jo crec que això tenia que ser el pitjor. Ens ho poden enviar al Facebook. El... Vosaltres també esteu convidadíssims a les vostres opinions. Us cedeixo el meu mail si cal, eh? Ah, moltes gràcies. No, això, o el genèric del programa i exacte, ho fem arribar a tots els companys. líniesobertes@idicom.net també. Que també és un mail que podeu utilitzar en qualsevol moment i si va adreçat a una secció en concret, ho fem arribar, cap problema. Per això, que tothom qui vulgui dir això ha sigut el pitjor de la setmana, està convidadíssim. Sempre direm el negatiu, eh? Lo peor. Sempre direm... Lo peor. És una espècie de quejómetro mini, no? Los cinco peores. Los cinco peores y los cinco mejores. Farem aquesta comparació de la setmana. A veure què tal. Doncs el millor, el pitjor de la setmana. I ara, companys, farem una petita pausa. Farem unes seccions, que si no aquí és una mica galliner tot això, que la Vanessa Leibans portarà la primera proposta de música lliure, després el Marc Mauri també ens portarà l'agenda del dia, tancarem una miqueta els micros, sortirem, prendrem una miqueta d'aigua, deixarem que la Vanessa lliurement exacte, ho pugui exacte fer tranquil·la a l'estudi. Lliurement, que poètic. Lliurement, música exacte, lliure. I tant. I després continuem presentant la nova temporada de Línies Obertes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. ¿Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. la música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres. Apa, des de la... Fora d'aquí! És que si això, no, això, no ens deixen, És que no ens deixen, apa. Són unes loques tots, Molt, molt, de veritat, és que aquí no es pot fer ràdio. Doncs comencem i ens posem seriosos, eh? Ara home, i tant, ara... que la música és molt seriosa. I tant, música lliure. Reprenem aquesta secció que la Vanessa Leiva ens portava un cop per setmana durant la temporada passada, però ara ens la portarà a diari. Home, ara i tant. Et farem pencar a diari. Al peu del canó. Clar que sí, perquè tinguem una mica de música cada dia, no? I tant, una miqueta cada dia de música lliure, que podem explicar el concepte pels nous oients, per exemple. I tant. La música lliure, com dèiem l'any passat, és el nou concepte de música. Abans tu t'havies d'anar a l'EFNAC o al Corte Inglés o qualsevol tenda de discos, comprar-te el teu disc i ja el tenies, amb la... havies pagat les llicències en aquell moment. Doncs ara, com que hi ha hagut tot el tema de la pirateria i tal, hi ha hagut una reconversió de tot aquest món. I què passa? Que ara els grups els interessa més arribar al públic que no pas tenir grans contractes amb les discogràfiques, que al final a qui beneficiaven més eren les pròpies discogràfiques. És a dir, guanyen els diners amb les gires de concerts. Exacte. Aleshores, el que fan és, amb un altre tipus de llicència, que ja vam comentar, que es diu Creative Commons, que això ho podeu buscar per internet per no allargar-nos més, és que posen la seva música a internet i la gent se la pot descarregar lliurement. Tant per sentir-la a ús personal com per utilitzar-la a curtmetratges, spots o el que vulguin. Sí, i tant. I aquesta és la nova era de la música. Aquesta és la nova era de la música i la Vanessa Leiva cada dia ens portarà aquesta nova era de la música presentant-nos grups que justament utilitzen aquest mètode, el mètode de la descàrrega lliure, de la descàrrega gratuïta. Exacte. Per tots els usuaris, de la descàrrega legal, a més. Exacte, hem de dir que sempre i tant, és legal. Totalment legal. I nosaltres des d'aquí volem promocionar-los, volem donar a conèixer aquests grups i volem promocionar una mica aquesta activitat perquè ens sembla... La veritat, que és una bona manera de fer-se màrqueting i tant, i d'arribar a tothom. I a més és una mena de... O sigui, ja és molt més directe. El grup arriba directament a l'usuari, No passem per intermediaris, com eren les discogràfiques. Sí, cert. Com comentàvem abans, es quedaven amb la gran majoria dels beneficis i el grup, bueno, qui té més valor aquí és el grup. Sí, al cap tant, i a la fi. I tant, i estem veient... casos molt clars i últimament que estan despuntant en el nostre país. Els Amics de les Arts han utilitzat la descàrrega i el Creative Commons com una eina per donar-se a conèixer. La Pegatina, tenim triomfant també arreu de l'estat i fora i fins i tot, i per exemple els podrem veure a la Mercè aquests dies, dijous. Doncs també són grups que s'han donat a conèixer i que s'han promocionat i que han crescut gràcies a la música lliure. Clar, clar, és que és el que havia de passar. Com que hi ha hagut de pirateria, s'havia de reconvertir aquest món. I s'ha reconvertit, jo crec que d'una manera molt positiva per tots, tant pels grups... Bueno, no tant per les discogràfiques, grups i per l'usuari final. I tant. Doncs, si et sembla, comencem. Primer de tot diré per això quines pàgines utilitzem nosaltres, per donar una mica de pista, a veure si algú s'ho vol buscar pel seu compte. Molt bé. Segur que n'hi ha més, però... De tema música catalana, autors catalans, tenim musicalibre.cat. Més tipus espanyol, tenim musicalibre.es. I ja a nivell internacional tenim el jamendo.com. Perfecte, doncs per propostes i per opcions no serà. No, tenim moltes, Molt bé. La xarxa n'està plena. I tant. I en què comencem avui? Avui comencem amb un grup que he trobat a jamendo.com, que es diu Silence is Sexy. Silence is Sexy. Que hi ha el títol, Doncs callem. El títol ja m'agrada, de per si. I bueno, si vols t'explico una mica tot el tema de la informació i després posem una cançó que és com millor s'expressa. I tant, m'agrada. Molt bé, Silence is Sexy. Des dels Països Baixos ens arriba Silence is Sexy, una formació musical amb una sonoritat que ens recorda grups com Coldplay i Radiohead. Cançons potents, de gran sonoritat, que ells descriuen com cançons tristes però optimistes. El Silence is Sexy compten amb tots els elements per triomfar: ritmes indie-pop capaços de moure les masses, una curada imatge de marca, tant a nivell gràfic en els discos com en l'estilisme dels components, i un caràcter d'ídol rocker molt estudiat. El primer disc el van posar a la venda seguint el mètode tradicional. Per al segon, en canvi, han optat per la lliure descàrrega per internet, amb l'objectiu d'arribar al gran públic i sustentar el seu projecte a la nova manera, a través de les gires i els concerts en directe. Si voleu més informació del grup, podeu entrar a la seva pàgina web. www.silenceissexy.nl. Doncs amb Silence is Sexy, una cançó que ens ha triat la Vanessa, quina és? La primera que presentarem es diu Come Back to You. Come Back to You, doncs fins demà ens quedem amb aquesta cançó. Fins demà. Fins demà. Els dissabtes de 8 a 9 del matí a RKB tens una trobada, una trobada amb José Manuel Morales. Recorda, un espai on trobaràs la millor música catalana d'avui de sempre. Ja ho saps, si vols començar bé el cap de setmana, res millor que una bona trobada. Gaudiràs segur. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi. I en aquesta primera edició d'aquesta nova temporada de Línies Obertes, temporada 2010-2011, donem la benvinguda de nou al programa al Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, molt bon dia. Què tal, com ha anat? Doncs l'estiu bé. L'estiu molt bé. Almenys m'has connectat una mica, que és el que tocava. Home, a més ha estat 2 mesos, eh? Sí, però bueno, hem tornat amb energies renovades. Això sí, el Marc Mauri, a partir d'ara, haurà de matinar cada dia, i no només els divendres, perquè a partir d'ara s'encarrega de l'agenda del dia. Ah, exactament. I ens farà una tria de l'agenda del Barcelona de Franc. Important. De Franc, sobretot de Franc. Aquesta secció que abans ens feia la Carla Garriga, cada dia, cada dilluns, que ens portava actes de Franc i activitats per fer de Franc a Barcelona. L'hi he robat jo. La roba del Marc se l'ha quedat i ens la portarà a diari fent-nos un resum d'aquells actes més interessants de l'agenda i que són, sobretot, sempre gratuïts. A més, els divendres ens acompanyarà també amb l'Agenda Catalunya. Ja anirem explicant què és això de l'Agenda Catalunya divendres. Divendres ho expliquem. Divendres ho sabrem. Doncs, bueno, aquest divendres no, que aquest divendres és festiu. Ai, sí, tant, la Mercè. La Mercè. Ui, a més, jo dijous aniré a dormir tard. Doncs, de cara al següent divendres, expliquem amb detall. Molt bé. Comencem amb l'agenda d'avui, una agenda que en aquest dilluns dia 20 de setembre ens arriba ben i ben farcideta amb coses interessants. Comencem amb una projecció de documentals. Doncs sí, i Històries del Mireno a la FNAC de la Diagonal Mar, avui a les 6 de la tarda. I gratis, important, gratis. Lògicament, gratis. Allà podem arribar amb el metro, per exemple, la línia 4, Besòs Mar. Ah, exactament. Una altra de les propostes és la presentació d'un llibre. Ah, sí, La clave en Basí, de Patricia Martínez de Vicente. Això serà avui a les 7 al Corte Inglés del Portal de l'Àngel. Fàcil d'arribar també, ja sabeu tots, metro a Plaça Catalunya. Tenim més propostes pel dia d'avui i és que avui hi ha una conferència, una xerrada conferència amb el president. Sí, D'un temps d'un país, de José Montilla. Això serà al Teatre Romella a Ciutat Vella, avui a les 7:30 de la tarda. El Teatre Romea, per aquells que no ho sàpiguen, al carrer Hospital número 51. I què més tenim, Marc? Què més tenim? Doncs un altre llibre, la presentació del llibre El darrer manuscrit. Això serà a l'Espai Mallorca a les 7:30 de la tarda. L'Espai Mallorca, que el podem trobar també a Ciutat Vella, al carrer del Carme número 55. I per últim, música. Música, pop rock, Albeta i Sergio. Això avui al bar Mancondo. Això queda al districte de Sant Martí, a les 9:30 de la nit. El bar Mancondo, que el podem trobar al carrer Conca número 21, al camp de l'ARPA. Línia 5, de metro. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies. Demà tornem amb més propostes. Molt bé, ens veiem demà. Propostes, això sí, com sempre, hem de dir-ho. Gratuïtes. Sí. Fins demà, que tinguis un bon dia. Adéu, David, que vagi bé. Apa, compis, aneu tornant cap a l'estudi. Entreu de nou. Ja, a veure, aquests cascos, Garriga, posa't bé els cascos, que després, al final ja veuràs, acabaràs aquí enganxada. Escolta, que estan ben posats, David, què dius? Ja, ben posats. Sembla mentida. Després de tota una temporada aquí a la ràdio i encara no sap posar-se bé els cascos. Fixa-t'hi. Sí, la R a la dreta i la L a la esquerda, no? Sí. Jo... Doncs continuem amb aquesta presentació de la nova temporada de Línies Obertes. De moment ja hem explicat que tindrem els dilluns el Top 5 amb la Laura Pou, amb el Marc Gómez. I els dilluns el Marc Gómez es duplicarà. Fa de puteta. I ens... Ah, què dius, Garriga? Garriga? Però si no s'ha sentit, tu ho has sentit algo? Que estem en horari protegit. Ah, doncs, d'escor. Doncs sí, Marc Gómez Silvestre i Carla Garriga, aquesta temporada els dilluns a segona hora, què ens portaran? No ho sé. Jo tampoc. No, seguirem una mica el que vam començar la temporada passada de Rubias de Corazón, Corazón de Melón. Rubias de Corazón. Corazón de Melón. Sí. Així com una revisió pel panorama del cor i tal, no sé què. I la Laura. I la Laura, que estarà per aquí i també algun dia suposo que s'hi afegirà també, oi? Faré de contertuliana, llavors. Clar, podrem fer un Donde Estàs Corazón, saps? Que fareu, un trio? Bueno, no. Un tio radiofònic. S'està pensant en ells dilluns, la cosa. No. És més que no, però podríem fer com un sálvame deluxe. Ah, no? Llavors jo puc fer de Belén Carme Esteban. Carme, que te calles, Carme. Saps fer de Belén Esteban? No he arribat encara, ho estic practicant. Bueno, mentre cridis ja està, no? Sí. Mentre cridi por mi hija, mato, ja està. I Andrea comete el pollo i ja ho tenim tot. Cony. Bueno, sí. Però és fàcil i simple aquesta dona, eh? No tu, la Belén Esteban. Ah, pensava que m'estàs comparant amb Belén Esteban, of course. Així de simple, però així de complexa, que li estan fent un estudi a França i tot, eh? No, sociològic, perdoneu, mare un meva. Estudi? Ah, un estudi sociològic. Sí, però sí. Nosaltres, si haguéssim, estudio fet, què? Haguéssim fet avui el top 5, el nostre peor de la setmana era el documental que faran a Belén Esteban. És veritat, hi ha el documental. El dia 23 estrena Telecinco el documental, a més el dia abans fa una preestrena en un teatre de Madrid amb alfombra roja incluïda, mare i faran en directe per les 7 per tots aquells fans de la Belén Esteban, totes les iaies i fans d'este país que puguin veure el documental de la... Que per desgràcia són molts, eh? La princesa, sí, del pueblo, sí, es diu el documental. Sí, mare. Sí. Dit això, continua. És que ens vam equivocar de carrera. Què havíem aquí de fer? No havíem de fer periodisme. Què havíem de fer? Havíem de buscar un famós o una famosa. Això és una carrera. I ja està. Sí, i tant. A les mitges. No cal. Sí, però mira, tu, Garriga, tu quan cobres? Quan cobra l'Esteban? Si fem la comparació... I la dignitat i tot allò. Sí, però amb tanta pasta la dignitat s'oblida, eh? Però li fan un documental, Telecinco. Però a costa de què? El temps que ja ens el faran a nosaltres. Ai, que guai. A costa de què? A costa d'haver sigut dona del Jesulín, jo em sembla que passo. Sí, sí. Bueno, qui diu Jesulín, bueno, sí, diu Cachuli o... Hòstia, encara pitjor. O aquell, el DJ, també va ser... El Dani DJ. El Dani DJ. Déu-n'hi-do, doncs... Els dilluns, Rubias de Corazón ens portarà al món del cor, aquí a RKB, en Línies Obertes. Així és. Els dimarts, com dèiem, José Ramón Mier, El Imperdible. L'Imperdible. I després tindrem el teatre amb la Clara Mas. Exacte. Els dimecres, què farem els dimecres? Doncs els dimecres tindrem connexió amb Itàlia. I ara ja ho expliquem. És que tenim a la nostra companya, Anna Pifarré, que està vivint a Itàlia. Però ens continuarà portant la música en directe, connexió des d'Itàlia, amb l'Anna i el Manel, el petit Manel. Sí. Oh. Que encara no ha nascut, però que van tots dos junts, a tot arreu. Ja s'escolta. D'aquí un parell de la panxa. Exacte. Així que secció a duo amb l'Anna Pifarré des d'Itàlia, en directe. Guai. Després tindrem els dimecres també amb nosaltres a la Vanessa Caravante, que ens portarà la secció dedicada a les ONGs. Continuarem tenint a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Ja us anirem explicant, ja us anirem dient doncs, totes les ONGs que aniran passant per aquí i que ens aniran explicant quina és la seva activitat i què és el que fan per la societat. Anem a dijous, perquè dijous també tenim nou company que s'incorpora a Línies Obertes. Sí, sí, sí. La temporada passada un servidor feia històries de Barcelona. Sí. Doncs hem buscat un especialista en la matèria, el Dani Cortijo. El Dani Cortijo és historiador i, a més, doncs ha publicat el llibre Històries de la Història de Barcelona. És especialista en la història local, en la història de Barcelona. I el Dani ens portarà cada setmana una nova història. Ens explicarà una anècdota sobre la història de Barcelona. Doncs molt millor que el que feia un servidor. Bueno. Així que des d'aquí donem la benvinguda al Dani, que avui no ha pogut ser amb nosaltres, però que a partir d'ara, els dijous a primera hora, el tindrem. Tampoc no ens ha pogut acompanyar la Rosa Domingo, que la Rosa ens portarà cada setmana al cinema. Continuem amb La Guixeta, parlant de cinema tots els dijous, amb les estrenes, els cotilleos, una mica de tot, ja sabeu. Secció de la Rosa Domingo. I anem als divendres. Què tenim els divendres? Doncs els divendres el Marc Mauri ens ha estat portant fins ara. Avui ens ha portat l'agenda del dia i ens portava el Festa Major. El Festa Major es converteix en una cosa més àmplia, en l'agenda Catalunya. Una agenda en la que inclourem informació sobre castellers, inclourem informació sobre els principals aplecs sardanistes. També inclourem les festes majors d'arrel tradicional que se celebren en el nostre país i tota aquella informació de festes, d'agenda que es fa durant el cap de setmana, actes interessants, doncs els divendres a primera hora no us ho podeu perdre. I per acabar, els divendres ens acompanyarà, com és habitual, l'Enric Guilamany, que ens portarà el seu particular repàs a l'actualitat de la setmana. Un repàs que no està exempt de comentaris, de vegades amb una mica de mala llet. Amb l'estil de l'Enric. Exacte. I allà, doncs, ja sabeu, també actua contra Ereuman, per exemple, és un lloc habitual per la seva actuació. El repàs de l'actualitat de la setmana. Tot això a més, doncs, com dèiem, amb les seccions diàries de les efemèrides, el repàs de què era portada fa un any i els aniversaris. Felicitem cada dia els famosos, que ens porta l'Angie Morales a primera hora, amb la Vanessa Leiva, que cada dia també amb nosaltres, amb la música lliure, amb el Marc Mauri, que ens porta fa uns minutets cada dia l'agenda del més destacat del dia i, a més, de Frank. I acabarem cada dia destacant allò més interessant que podem veure a la televisió. Així que déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar, tenim un programa amb moltes coses. I hem parlat dels que han arribat, però no hem parlat dels que han marxat, que també tenim baixes, eh? Algunes baixes. Bueno, però per bons motius. Per bons motius, i tant. L'Arantxa Juan, que la tenim treballant en altres mitjans, en una altra emissora de ràdio, des d'aquí un petonàs ben gros, i a més, bueno, triomfant amb els monòlegs, així que si veieu un dia Arantxa Juan, monologuista, aneu-hi perquè val la pena. Sentireu a parlar de gossos i gats. Dono fe, mira. Un altre que marxa, l'Òscar Santos Veiga, que ens portava Los 40, i ha marxat cap a Escòcia. Així que també tenim un altre que marxa cap a l'estranger. Des d'aquí una abraçada ben forta a l'Òscar Santos. I un altre que ens ha marxat, el nostre amic Carlos Aguilar. I el Carlos, la història és diferent, eh? Perquè ens ha marxat a Madrid. A tonteries? Sí, tonteries les justes. Després de tanta conya que hem tingut durant tota la primera temporada parlant de les tardes de 4, que si la Melinda, que si la Luján, que no duraven els programes a 4, que les tardes de 4 cada setmana hi havia un programa diferent, doncs Carlos Aguilar ha acabat a les tardes de 4 amb el Florentino Fernández. Des d'aquí li envio una abraçada ben forta, li desitgem moltíssima sort en aquesta nova etapa. A més, una etapa que ha començat així de sobte. Sí. Perquè un dilluns rebia la trucada de t'incorpores dimecres i se'n va anar. Dimarts ja estava agafant l'AVE cap a Madrid. Així que tot ha estat una mica sobtat i des d'aquí, doncs, li volem desitjar el millor. I si algun dia torna per Barcelona, a veure si ens ve a fer alguna visita. Sí, home. Que ens vingui a visitar, com a mínim. Que no, que no ho facis, eh? Oh, i tant! Doncs aquesta és la nova temporada de Línies Obertes. Amb moltíssimes coses, eh? No està malament, no està, no està malament. Està guai. Té bona pinta, té bona pinta. No és perquè el fem nosaltres. No. Però què dius, home? El fem amb tot el carinyo i amb molta il·lusió, que és el que compta sempre. Recordem que tenim un Facebook. A qui el recorda veure el Facebook del programa? No ho sabeu. Facebook.com/... Línies Obertes. Línies Obertes, senzillet. Facebook perquè la gent, perquè tots els oients puguin agregar-nos com amics, puguin deixar-nos comentaris i, a més, puguin entrar-hi, puguin descarregar-se en format MP3 els programes que anem emetent o sentir-los online. També recordem que el programa es pot descarregar a través del iTunes. També estem a l'iTunes, si ens busquen el Línies podcast, Obertes, el podcast de l'iTunes. Sort que això és ràdio. Sort que això és ràdio, sí. Recordem que també tenim correu electrònic perquè puguin participar i ens puguin fer propostes. A veure, el correu del programa. Líniesobertes@ericom.net. I si ens volen trucar en directe... Tu saps tot. 93 468 55 55. És com la zafata de l'1-2-3. Sí. Igual. La zafata de l'ullera. És com l'empollón de classe, fa com ràbia. També. Ja. Sí. Perquè sou metges que vosaltres. Bueno, i és la pilota també. Bueno, després el podem pagar. Ha dit que després el podem pagar. Sí, podem robar l'entrepà i aquestes coses. Quan surtis a fora, vigila. És el que estigui a l'escola. Nosaltres no fem bullying aquí. No, ens veiem les cares al carrer. Doncs demà ens pots avançar alguna cosa, José, del que tindrem demà? És que si ho avanço ara, demà no tindré res. Demà no tindràs res. Per què ja... No, sí, sí. Demà us faré tres imperdibles. Tres imperdibles? Bueno, dos imperdibles i una història secreta. Un imperdible és sobre una sèrie de televisió. Mm? Un altre imperdible és sobre una pàgina web. Us sorprendrà molt. Sí. I una història secreta va sobre la llegenda que hi ha darrere d'una pel·lícula. La llegenda darrere d'una pel·lícula? Bueno, la llegenda no, la història verdadera que hi ha. Quina pel·lícula? No ho desvetllarem, no? Porfa. Ho deixarem en l'aire. El protagonista. El director. Sí, no t'ho puc dir. El Max... Max von Sydow. Max von Sydow. Conegut a casa seva. Si tinguéssim, si tinguéssim a la Rosa, clar, Max ens il·lustraria. Sí, sí, home, és un senyor ja gran. Un senyor gran. És un senyor gran. És de la teva quinta, eh? Eh? I és una pel·li mítica de terror. Deixarem així. Scream. No. Mítica. Mítica, mítica. Tu ets joveneta. Clara. I de cara a demà, alguna coseta així per anar obrint boca? A veure, per anar obrint boca, espera que penso. Mira, per exemple, demà explicarem totes les novetats que hi ha al voltant del món teatral aquesta temporada, que hi ha bastantes... hi ha bastanta mogudilla. Molt bé. Per exemple, a tall de tastet, que fa ràbia aquesta paraula, sí. Tastet. Però bueno, doncs això, a tall d'exemple. Parlarem del Teatre Lliure, sí, que aquest any és l'última temporada que dirigeix el Rigola. Sí. L'any que ve, el dirigirà el Lluís Pasqual. Mm-hmm. Llavors aquesta temporada el Rigola s'està posant les piles per deixar el Teatre Lliure en el llistó ben alt. Què han fet aquesta temporada? Han obert la Sala de Gràcia, que estava abandonada des de feia temps. Sí, sí. Carrer Astúries. Gràcia, Carrer Astúries? El Teatre Lliure. Carrer Montseny. No, Montseny, perdó. Exacte. És per sobre d'Astúries. Sí. I llavors allà el Rigol estrena una obra de Tennessee Williams, sí, que segur que la recordeu, La gata sobre la taulada de zinc, sí, que ell hi afegeix calenta. Oh! A moduda, oh! Atractiu, saps? Llavors, amb aquesta obra el Rigol estrenarà la sala del Teatre Lliure, que és l'original, en realitat. Mm, sí. On es va crear la Cooperativa de la Llibertat, sí, que són els que van fundar el Teatre Lliure. I amb aquest tastet ho deixem aquí. I sense guió, ho has vist? I sense guió. Jo crec que es mereix un aplaudiment. Gràcies, eh? Primer dia sense guió. Jo no estic aplaudint, eh? Molt bé. Doncs demà, ja sabeu, tenim propostes interessants. Sí. De la mà del José Ramón Mier, de la Clara Mas, i al llarg de tota la setmana, de tots els companys i companyes que ens vindran a explicar moltes i moltes coses respecte de diferents temes. Ja sabeu, en Línies Obertes, cada dia tractem temes diferents. Companys, això ja gairebé s'acaba, eh? Ens hem d'anar acomiadant. Ai, quines cares de decepció. Ximpun. Vanessa Leiva, ens trobem demà. I tant, aquí estarem. Amb música lliure. Molt bé, fins demà. José Ramón Mier. Ens veiem demà. Demà ens trobem aquí amb molt més. I cada dimarts. Carla Garriga, fins dilluns. Fins dilluns. S'ha fet curt avui, eh? Sí. Però divertit, perquè mai hi havia tanta gent en aquest estudi. Bueno, alguna vegada. Jo crec que l'últim dia de programa... El dia que no vas vindre. Aquell dia que no hi era. És que tu no vas venir, tu estaves a Bellpuig. Sí, vaig anar a treballar. Al bar de Bellpuig. No, vaig treballar en una entitat financera. Ah, molt com bé. Com a dona sèria que sóc. Parlem? No. No parlem. Laura, la pròxima setmana més. Dilluns ens veiem. Perfecte. I Clara, ens veiem demà de nou. Ens veiem demà. Molt bé. Amb totes les novetats teatrals, acomiadem en Línies Obertes d'avui. Demà tornarem a partir de les 8 del matí. Ara de seguida, la música de La nostra vida, després Aires del Mediterrani, i a partir de les 12 del matí, La Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que tingueu molt bon dia. Demà tornarem aquí a la sintonia de Línies Obertes a partir de les 8. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip i amb moltíssima il·lusió per començar aquesta nova temporada. El vostre amic David Morales. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.